بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قصة وقي غالبا ما فرعون دو بيه علاقة قرر كده ناسه دعوة موسى كي غالبا معارض تقوى ملاغا بأي لكن ملاغ رأى كلا فرعوني أقرر كلا جسن كورن موسى مدينة ركتية يعني أخوها حارون بيتية فرعون واجهينا فرعون ناتي سنغي سهرنا سوينا أي سهر برتاكرة غالبين لغنا موعد كدية سهرة كدية مناظرة وكرنا موسى فوزينا سهرة سهر وباطلينا سهرة آمنين سقو سهرة آمنين كفرعون حددين نونو يجينا عبدنا هتكلنا نوالي سهرة كان نوالي وغوي موسى آمنين دوغا عزبين وغوي بن إسرائيل برغا نوالي كسقو دلسو لسكنا أغي هتكلنا كفرغنا فرعون قردي سيال نورو لسكنا موسى سيال آمنين إيمان كي أقول الشريرة فإذا فرعون أركرنا دعوة دعوة موسى كي تعولي حلال جاي يونسو موسى برني كيني قرآن يقني وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى برني موسى نجيري موسى نجيني وإيروني كي أكيرين كي تكيرين ema musa tiere kariona su nigege ni ba ni adra san nigege lana dingu masar ke goy danar nurtebe osaqar geblebe abda ba nige khairena dingi na ognara iriju gegenara dina qaira ne koyana gini aw an yuzhira fil ard al fasad ana iri suqa ifsatu fasatu abdar zarika sadan nasu arde tugi amne san arde tugi dinugo danar tere san er danar er der tere musa ko tijule tere ni kiyanya bu san musa ni gegen lak musa ber ogoy fir'aun da kayere kirin e oy rabbana subhanahu wa ta'ala qadir gna fir'aun da kayenya zo musa kedan ne do ero da igne wa qala musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yawm al hisab ya rabbana subhanahu wa ta'ala dabairu dinasu firon kidaru ke irna idog musa dawa wa istamirgina ala istimrar do ala tuldu istamirgina o ga daigina aw togni o goy ala fir'aun dewa aminini udo gissa wa ara gista ala ro kaseto dawa wa wasligina ya qaumi lakum mulku al yawma dhahirina fil ard faman yansuruna min ba'si llahi ja'ana eridi osuragi oyi no ime mulu kamagnur tibi solta magnur tibi rabbana argati sokko hayay selene ke dirnere dargnuga akwa abdoy oki berne bi yirigira berilu oki agara sabetegina sahara da kwagina berki go siegina abdonesu ime nidigina firawn ireso nuga te nidibigi uogi nidieso ne bigindo unnebi nidigine tibiginu hasle kayri tobia lala oki nibo oki berbega uber sera ay mari wo seyine ne u sey to ni din kon muslaid u kwaa ayine ne kwaa go zamba ga biir kide pa gor kide kede kwaa go ka biir kis mu raja ayine ber kwaa la te of doni meni to ti jure te do nasu oki ni do firan oki khitab ko kayine usra gor goli do kidan ne gi irini o korni oki susini o boy er barika sagi kayine kwaa kare garde nur dibe bi de bago gene to ya gair ki kira gya ki keni ki okay dir kay nan ngini qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil ar-rashad garde er ikhtar ga kan gi ki bigi garde gene fikra er kan gi fikra gene rai er kan gi rai gene menegi oge obor kuni kay gene o bar gi buri gi anya kay gene yero kuni مؤمن آل فرعون دعوة ولا كان مستمر آل فرعون من أسرة فرعون كينا را مؤمن وإيمان وكني dawa ko ber do kirni yani er aqpay kirni sandu quran do korni gi sen billa musa khisne wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab mithla dabi qaumi nuuh wa aad wa thamud wal ladhina min ba'dihim wa ma allah yuridu dhulman lil ibad no nowra ara omango ya ahzab ka kafir ko ara ege no tegene rusuluka kwa kar nabi ka kwa kar nabi gwa ko no era bu dogene ge ber hayawu er e baror sabab baror sabab sandu rabbana subhanahu wa ta'ala azab ko te kene ki kya jorgo jorgo ne ga khair go maagur kider bar sabab to kusre ga so ko gorono ge wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanat yawmat tawalluna budbirin ma rakum min allahi min aasim kera no no sunare yawm qiyamah ge ko ba shedit kinara ko ba gaga kinara ko ba osokko soone kinara ko ba tisokko timya na ge khaifi no tiga na jaye ge na hawrin do ayniya rasul ki sibe iman no nerbe ge ya ko ba do na jaye bise emer firaun sibe ni ringa ko ba kon saide se obdoy go no kya ba rasul bi gunu ki sibe re amene be re ne ahwal ta sokora da jaye ne nesu kya ba amene ba na jaye no kera Nabi la Yusuf ki baro nabi gina Masar do ketti Masrin ke hakime gina Masar ba zato kan bay ka gina la mushkila saba sana si oire saba sana si okra Yusuf hikmar hukum Yusuf kir akke saba sana si okra wa afir kuere darun dana amne go amen nagana geza go amen nagana iqtisatu bu maliu ka men nagana ire sabab Yusuf kitie aru amne ga istiqrar ga kurel horn kele gezat ka akbar wa firine sana majat ka ga wa afir kuwele ob dogni lakin kan ber nebi habar wa kamel do masra o kede kede masr kede ke Musa re me fir'aun do siraki kede masr o ki iliri kira ara masr be yiru nebi Yusuf kitie ra khair kam do wa kegra iritukka adelegne ber yani nabi musringa daigna amino na so kana amino gnun wa shatto kana bari wasi kwai abdor ero nabi la yusuf ningen fakrano won e ma nabi la musa kisra so kera kwai dor to nabi yusuf tu kana amino dor tan nar sur degne ne hasran te gni quran ne gni wa laqad ja'akum yusuf min qablu bil bayinat fama zaltum fi shakk mimma ja'akum bihi hatta idha halaka قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا نبي الله يوسف كتيغي سفاغو اقواغنا امباغو اقواغنا حكمو ادالاغنا دارغا اقتصادكا مالغا سوكو وفرس يلتك لما دار كوي او اكلو توكين كا مصر غير تبري سير او دوغنير بودوغا دين بو اكري غالمول دار كفر دو شرك تو ايكي تواني ايمان دو اسلام دو غرنو ناسو لما نبي الله يوسف نيغي هلاك كنتي bima rabbara rabbana subhanahu wa ta'ala farajina ki ke nabi re dundu igi aqaina ki ki ema nabi la musa akrisleso kera hal nabi la yusuf ki dota anar wa sandegene ne khasara telego izan mu'min ali fir'aun mu'min ginara usra fir'aun ki raw aminene ki usra fir'aun ki dawa kor karne fir'aun no ne o ki ne or haraka kire kemi anati o ki sina begin na dawa ko wonna so oki uo dai ko ga ke yini ne amene na musa suli ani ga na re te sabra kan si era ka na re firon ne ne musa ge nya men na ga na re be yir te ini bero ga na re bari ke sare ke no tuba na bari se be ne ge bari ke sare bari ta du ton na re ki di nuy ay ne no osra yi ga wa wa masrin ni ya ge kela begru ni ku ni aka mbor wala musa ga sibo wala barika taru go gar do ra er ge u ga ge hana no zir go ko wara musa iroji begiri gina kina so na ko ina bia yusi si e musa iro ke ye ho ye ju u musa iro ke ni ne ju ge e na bari go ke na ta be gara iro si e musa ke ni na amene be ki a ko ye no go ga amene no kera iro ke yo iru masar kigi yai mene gi ayon narayi gi musa bari ko ay narayi usir iro kiri ona ra e ta na gine ne juge begir juge kana ay go gine ne musa iro na kiri ona so no ni sa shakin nu bari siar kwai er kor gane gi wa qala fir'aun ya haman ibn li sarhan la'alli ablu al asbab asbab as samawat fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiban musa iroge ne tege gina me ke aba wa aminu ne ngi iro masar ke ge ay to ne ber kara ber iriri musa ber iroge be gir ege ne kine so ay haman boga bi esere ga hoyige iro musa kin ke ina er joga ege gin iro si ay ke diaro iro ne kiro kwarar hatta wa er roga ne gina so no en agro ne kul Firaun ki ber sier yeru Musa ki sier jone ria. Sier jone ria. Tay. Nene so bie sier ke sa ye mal dola ki sarfigina iri o ke gra banan ke gra ebdo ne bie ke sier fabraka. Ne ndra san. Tawhimmi. O ka za to mumin ali Firaun ka barini ke gase. Musa ka barini ke gase. Firaun ber ka barini ke gase. Firaun dalili wo takin. Bare Firaun do dirga awna dalilu wa tokkira aw do gine ne o ga u kemane gine ne Musa bari ka bari sagna mawduu gine mu'min ali Firaun go usra Firaun ki da wa dirga ma do gine ina so amene ne ko jol na so bora san fabra ka siere o shagale sagen fa juga Musa yaron jo gine fi zarfi to Firaun biya wa siere abdo na kayni ki وقوي آل فرعون مؤمن كي دعوة ولسا استمرقني دانا رقجتو وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد اسي بيك غارد سي غارد أقوى غارد مصلا غنو كي دي دنيا آخرى نخيل لغي اير نبوغين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار اما دنيا تورتلي كي دنيا زائل گنرا فترہ و من نائن تقنی گنی آخرہ گی دار استقرار کی گنی دار متع کی گنی دار حیات طویل کی گنی آخرہ گی من عامل سیئتا فلا یجزا الا مثلها او ارناو کرنی گنی جزا او ارناو جزا تبلی گنی ومن عامل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن فولاک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب دنیا کی گا تی فتح کی تقنی سے حساب تو جزارو گا یوم القیامہ او گوی دے کرنے کا دے کیا جنر اولا ماتائی تینے سے او کو فرگینا رسول اللہ کو آکار دین ایرو کی کو آکار گینا کا نار جان اولا رہا کیاو یا سرور عزیبی تیڑی سے کہہ رہے فرعون دعوہ گیرو دعوہ کی گو گرو سوی جے مقارن آگو کیا سای ویا قوم مالی ادعوکم الى النجاة و تدعوننی الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار يا ربنا كعب عاملنا ربنا ديني سيو رسول ربنا كي سيو قد عينين قاسو فرعون كعب يا عبدينو إيرو دايو كفر دوننو كعب شرطو نربا وقن إلياسو فرعون كي كا كفر دو شرطو وانين نارجان رسول لغن نووكا إيمان دو ibadaro na onen jan tirigne obdo ye garre ga giye bo rabana garre ki abisi u kara garde ki siboro ko mordo nuno e si to nuno e firaun ki gi sibo obdo bigini ni fasatadhkuruna ma aqul lakum wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad u garde ko korki ta bigini ni te bigini dunya hasre ka garne ki ga akhirat hasre ka garne ki ga ge na sagnu to ani o no mo bo مؤمن على فرعون كي دعوة كامل وضحي كنا غاردكا غارد سيه كا كيس غارد فرعون كي غارد حلاك كنا دمار كنا جيه كي كا كيس لكن كدا دور غارد غير بلا فستذكرونا ما أقول لكم نيل او غارد ايين داي بره باري اي نبوه او بره فرعون غارد كي سيبه كفر دو اشراك تو غارد جيه كنوي تپي كنا ني كسوم تيغوي حاصل كي غرانا غيري كي نو نو نو نو نو لكن هو كي غالبا او كريت واني او ابو بكر كان موسى غسيل مؤمن ال فرعون كي دعوه كاك اقبار كما يعني كان سيل kore gage firon du jorro goro azap goro ko yolna so kana dinder bay kono gage malai daraja akire enak enau ka akura na tega masale ka akire of do ina so ke tu ki ke kore te ni gira hafa zegna barasan kana iman du der bay lakin o mu'min ali firaun ki ربنا إلي فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب يعني بردو اربي غور نيت بري جورنانيغا ازبنانيغا دورنانيغا غي ربنا سبحانه وتعالى اربي غور صرفنغا تي كان بي وتيو ملاغوي اوغوي فرعون سيرا ويغنيك اوكي بر اوزاتو برغا غي فرعون تاني توغيان غا ظلم غا فساد كاغي موسى بيغيرو Pemusa siaga dihirugi. Tiada kena sesekini. Tahu siat kui Firaun ki jurtiga azbega tiu Firaun tu dilihane ke? Sokko Musa beka. Usra Musa ki bega. Pemusa aminin beka ke? Tiada. Laki mazalik dawa ya ke? Musa ya dah jai ni. Oh ya dindu darbari. Emeh halal gaya onasu. Hidkina orang malah dasar tu kujina Firaun kerai. Firaun na. Iye Musa ka daina dawa okirne Iye o ga kone Musa dingir derbe Iye iriga merdirige ka worne juere obdonigi Iye daina soyna digi Wa qala al mala'u min qawmi fir'aun atadharu Musa wa qawmahu liyusilu fil ard wa yadharaka wa alihata Musa hordo daina ge erkiriga erkaina dawa okasalise O ga hordo kone ge Iye erkere gaal musa dindu darbari se idan dar na fasa di senawre kera oge kinne yinini sokko musa dindu da darbari u kinne yinini emara na wabe dine riyo u kinne yinini din kino has koy dana artenege o siriyo izan fir'aun ber ga din ne kiri ya dara kaba ali hatta ka gine riyi fir'aun baka irokone kiri Iro arama tande deh kiri tak kiri ini ada Firaun tapi kuni kiri ada berkat teriaga nir abe deh ini orang sam kaya abe deh ini Firaun berkat kesana abe deh ini abe deh ini berkuah aku satu ka sultan aku ahi mana aku lagi iro kaya rak kira ni artikel ke kuler kebiri tak kuah kuring akeh ini so berkat kete iro aku dok kaya blog ini aku mau fasih ini kisando Firaun oh abe kido La, kenapa? Hembi bandingkan. Sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Eh, okey. Ayo gari gini. Musa arti diri ka ayo gari. Oh, sili gari diri ka ayo gari gini. Akpar kere, baltan gari gini. Eh, akpar. Kabe koi gari, okey marra waitu. Tidak gari gini uni. Bana iya zaman gini. Kana Musa kago serane bigino ge darauni nyaguno uto ben Israel burtairi ge sabab kene ga hukum gono na ara sore kene ga borasando burtairi ke kaira kerno dere oto we gendo kesutane Musa kete ara sore kene o amene kene o ber sire gendo da sando Musa sire burwuno dere izam fir'aun o kabur usitin wari iliri sanuqattilu abna'ahum nyaagu bari no yigin warastahi nisa'ahum gineriye bawa berde kwade akura gani tabda ember sidigin kera ay taqa gari gini nuwai benil numari nyaagu no yigir kidawu nuse bawa berasa ngir kidawu nuse irige kara air marti gise Budra ga ertiga hukum ga ertiga ise ke asa bigir nakona ko ye juga tok sangir de tinin wo ka so ino ha habarte bon e ya par ka be ko ye nasu ti dage ke ye ye yo se fir'aun ber agono ga azab ka zulum ga ifsad ka tughyan ga ti dari ho bisabab barasandu ben israel o wo ekure ga bana Omar de akurege awol marran kana di Musa kin derbeinu mena ira ko bilete dai ko jori عذاب کو فرعون کی گروپ پتش فرعون کی گروپ کڑی قران نے کہنی فما امر لموسى الا ذريه من قومه نے على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم فرعون عذاب کو ملاگی جورتی رسوی کی کوجڑے رے او ابو تکنا دی موسى کے اندر بین لیکن شباب کو او میں ناگے او شباب شباب کے دی موسى کے سیری ما انو فرعون جورتی گا عذاب کو گا اہانہ کو گا سو کو ہم ملے گی نرے دی موسى کے اندر بہا ہمیں گی وغالبا بے شباب کے بر یعنی نصرت الحق دائما شباب تکسی لانه نبي عليه الصلاه والسلام يعني اوغوي رسول صلى الله عليه وسلم مقر يعني اسلام رسول صلى الله عليه وسلم نبي يغو ظاهر كاني شباب تو نصري كاني وشباب كه يعني بر حق لبست كاني غالبا ما صعوبات قدام ور ايك بالتا نروين اي دعوه من اكربي شباب تو نصري شباب کے استقامی گنے گارگی اگر گنے تے بڑے من حاج اقواجی اگر گنے ہمیں گنے اب روگنے گنے نی دین دائمان دعوہ میں انا شباب تے بڑے گوئی اون شباب کے استقام آگرے کنا گارگی اگر نگا من حاج سی کنا کے تے بڑے نگا اوگی تیگے اقوارا کے ہمیں گنے نگای گنے نی دعوہ بر کنا شباب تو ہمیں گنے نگی آسر غالبا ما کی کنگر کرے گی تو ننار سے نیسو شباب کوئی موسر آمینین کے بطش کا آغسائی کا عذاب کا سکو ہم ملے گی رہا دن موسر کے در بے شباب بن اسرائیل کے کہے فیرون عذاب کو آگا نہیں مل آگا جورتی کو آگا نہیں قتل کا آگا نہیں قرآن نہیں وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين اسراف قتل كده عذاب كده يعني حساب تدنو دي لكن موسى عليه السلام شباب کوئی آمنین نے کہا ہے تو جہاد کو بر رکھے کہ قران کو تیگی قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين موسی ایریری ای گودراتی کا فرعون نے گئیگن گودراتی کا فرعون اس کا رغرا نے گئیگن گودراتی کا مالا گرا نے گئیگن لیکن ربنا ای ناس استعینوا بالله ایرورا اون گرو فرعون نے نی ثبات کی ثبتنو استعینوا بالله واصبروا صبر تبرا حملن دی فرعون دو تی گوی بردو کوگر نه جور نه گا آسیب نه گا مهما نه تمن نورای فکر نه تی کوگر نه گاهی دنیو نو تراژ جدی باور شد دعا پس وگا عذاب کا تیساری کا سکو کازالی کا سهارا دو کو باید گوی فرعون دو جمعی نه کیا گده او یا او کا تیکی دیگا کیا گسه موسا کانتر رو حشری نه کدر هستو موسا که ساهر رو نبیه گاهی دو سکو سجودی نه آمینه گنی Jurun di ayah kan bawa, juru itu tu bawa koron itu neberwa, azab itu neberwa, jurti itu an neberwa, non neber kita dapat juru, Musa amin neber kibi, ber hak aida nasu, orang sahir don nebi hak kekiri aida nasu, emet itu amin neber gini. Yor goraro azab konaro nar ke tenero ga ala kaf konoi toiba zurup tu gi darar seher do tera de to sokko arab na samiti gi nara muslim do tu tuno le tere gi ne mushkila na kwat jago rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin do abu kirni gi rabbana subhanahu wa ta'ala sabr ga tegi ne utto suno de ga ge muslim do tuno na gani ema ga shabab koi musara meni ne ke بطش کوئی فرعون کرو عذاب فرعون کرو جورتی فرعون کرو آئے گورو سلاسل گورو دنگائے گورو سائیتی گورو بیرے گبے گورو تکا سکو ای کلوی گیری حملین رامنین فموسیٰ ایلی ری عذاب تحملین دے صبرے بے irora aun garbe begine ne rabbana nasrini tere washi apoy borjur tadi ka bado musa ker ko gina ka musa na kana ko ino firon jur tere de kana ne bi dinos kana rasul ne nos to firon tere jur tere de te dar te gori portugal no ba utu ka birasi ala to ga ihana te gine abdani murtugi na ko ba ne bi ni ne ko ni gi rabbana faraja dane te gida de so ene murtugi kilo jordo yi qalu udhina min qabli an ta'tina wa min ba'di ma ji'tana gabre ma kana ko ino ga jortira kana bodo tro e mana ko ini ga jortira kana ada sordo e ma ki dai fayda to gi ne to dai musa fitri musa yi asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun rabbana subhanahu wa ta'ala ge imtihan do ibtilaru o goina mabda ne tene manhaj ne tene hadaf ne tene haqi fe ne ge gidangano imtihan do ibtilaru ge ina so tege imtihan ero ke me ne ge fatra rabbana subhanahu wa ta'ala ge rin ke tigine ne adunu rabbana subhanahu wa ta'ala kine isa ge nur salimin sare arde ga nur salimin sare na ge Didi be irur kiri kali di baru wala na woi di be arabana nomdu nirbali ge arabana subhanahu ta'ala nurai di izan sera baina musa wa firaun ge kana mustamir eme firaun ber embe wa ber dokirne hatta wa aune embe wa ber dokirne foko mo kure embe wa ber dokirne ber hayago tokkene ne ge ham ke ge nasu eme halaka ara ke sirigiru Firaun nugat nugat tu tigi insyaallah al qarat kesatu